mi talibé Cheikh Abdul Qadir Jilani la radiyallahu ta'ala anhum anhuma warḍahuma mom imam ibn qudama bi légui moy né yow damono joju khalaato lu mel non nit dund fof magge fa ba ci tamo xamul ni julli farata la ak ni ko nit ñi def ak jangale mi ni mu tassé borom xam xam ni ñu bare da nak mbir yi ñu koy wax fu ne yépp xam lool mais lool da ngay xamné ku sét ku def constat suñu jamono ji ñuy dund xam nga ne wuté na jamono joju lool motax do ñew légui né képp ko xamanteni xam nga motax sank ma lay jox exemple ku nekk ci grande ville ay julit mais nek ci ben koñ bo xamné ñom yeguñu lay xew ci yeneen ndax bëgguñu ko yëk siyama lañ koy def moy ni yu bari yu doon wax yi mom malumun fi dini bi darura li mom dañ ko xam ci diine ji ci lo xamné moy ne man da ñak nit ki xam yoy yu bari dañ koy sétat légui ndax mi rir lawé yow boudé sérigne bi nga xamné comme lima waxone sank mom ngay bëgg mom nga né mo lay jokalé ci sa borom mo réré nonu ba tok heure waxtu yi diko romb boudé lolu jamono xam nga né lolu mom masula lolu doonul won kaw mais légui rawatina en tout cas man sénégal gima xam lolu danaka mom ku ko gisul da la neex ku gisul kay yi may wax da la neex mais boudé rir gi ci ñoon la né lan ngay xalaat ci ñu ci dess lool mo tax ñu mel nonu kenn du né comme nim wax ni que ni dëkk ga dëkk bu ci mel ni nak moy né tamit duñ né légui amul fena mu ngi melni instant bi ku nekk makkat yoy da naka mom nekk fa naan maggi fa ba nekk pa wala ba am ay 40 ans 30 ans naan xamone won julli farata lool presque c'est impossible né boudé ñun suñ dëkk yi nga xamné dëkk julit la ndax li ñeen ñi naan duñ dëkk julit nonu loolu moy ñak xam dara ay dëkk julit lañu même boudé atté wuñu sharia ay dëkk julit li julit ñaaf top jakkay ne fi ñuy nodda ta def yeb di ki wak ngeen ne du dëkk julit dëkkub la la yéfer dëkkub yéfer bi na da nga gis lool moy dëkk julit lañu mais yu mel nonu moy ne il faut ñooñu tamit ñu xol ci banka lañ nek boudé comme ñoy ñu waxoon ci seen koñ wala ci seen idéologie bo xamné bu étroite la ta baxul gëm yoyu koku dañ koy xamal koku fokk ñu xamal wajoju voilà buñ ko ko xamalé nak légui nak yeex nak bu wéddé nak ci bobu nak lañu doora atti né waji yéfer la légi lolu kon moy bi ñëk waye lolu yamul fofu xam nga lolu moy nit mais nit ko xamantene ni julit bo xamne dané non man mom julli ga farata la ci man mais ñom serigne di wala ñom groupe sangam ñom julli mom du farata ci ñom te ñu ye julit koku mom ci bopam yéfer la mom wa joju non même boudé japp na né farata la ci mom mais ñom serigne diw mom ñom mom bu len nexé ba ñu julli ndax daño am exclusivité bo xamné ñom mom ta bu ko kenn tudd ndax bokoy tudd fi da ngay al kon moy alku ki bayyi li yalla diglé mu leer ñepp d'accord ci yoyentou allah salatu sa min ci taxawé ak yoy borom xam fam yépp d'accord ci koku mom alcool waye ki alcool moy ki nga xamne moy dot moy dénoncer le fait que ñom julli wuñu dara dañi al fan fen la dul alcool gi kay moy bu ngeen ko pé doole boom ko rek wal diko menacer lool de moy alak gi mom mais al fen la dul al bu alcool yu am kay ñi alcool ta nek ci alkande moy ñoon ñi julli wul bañu a diw ay serigne ami talibé te duñ julli te nek ay julli nan joxe lek rek baxna mais xam nga lol moy rir gu maggi yow yalla ne la li la beug nga ne ko nono bayil ma setal la yow li nga beug moy joxe lek mom nga wara dina beug mo geul ndax joxe lek dafa nek njariñ jo xamne day dalgati du yem ci kenn alors que djulli mom ci yaw rek lay yam xolal ma lolu rek lolu lañ lay djema wax lolu lañ lay djema wax bi mais koku fan la la mana alaki mom kay mo alku tabu ci dewe non dina gina gis alkande gogou ci adina ci alakhir lolu moy kep ko ne man djulli farata la ci ñun ci djulli ñepp waye a exception groupe sangam ñom bu leen nexé ba la julli waajo du non wax lool yéfer le mom ci bopam ta lool du ay ñu naan hanafiya be wax ni dir ijma la motax imam ibn qudama ne ta man ta lim wax ni mom la ñom imam an-nawawi ñeneen ñi nga xamne ñoy wax ijma ay imam ibn hazm waxa khawma ki wala a'lamu fi hadha khilafan qawma ki ben wuté ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi wala mo am ramé nak buma kenn wax nan ay oustaz diw non ñoni taxul ñuy wax dedet tok ci brajoy wax befu la borom xam xam siw befu la borom xam xam mais comme que rir gi ma doon wax sank dafa law ta bari japp nañ ne ko waxu hadith wala di ki rek bi nek ci radio bi wala nan da ngay tafsir wala da ngay def li rek ñu ne borom xam xam la mukk jamais bokay da ngay xol sax na est ce bo xamé touti yaw da ngay xamné ki amul sax niveau talibé bu dugg ci dara amul kon lolou tamit lu jara bayyi xel ay ñom serigne diw wala ñom mbolo diw ñom am nañ droit ba ñu julli lolou kep ko gëm koku yéfer la ci bopam même bu déni mom mu ngi julli mom waji wax lol même boudé nek kenn du ko jitu ci sapé yi ko respecté affaire yi mom yéfer le malgré lol ndax li yalla faratal julli ñepp mune yalla nono yow du outal yalla exception yo xamné outalu faman azlamu mimman iftara ala allah kadiban kenn da ko la togn ki nga xamné day dourul ay yalla bur yalla diko diko katchal bi wutal ay katch di ko degal nan mom mo accepté ñom serigne diw wala ñom boro diw kon lolu lu jara bayyi xel la legi kon lolu moy bayyi go xamne man waji da ne defumako juhudan koku kon dañuy buñu récapituler dañuy xaar xol mom ci yane condition ak est ce ko xam la ko xamul la bune xamul ñu xamal ko bune ne dañ ko xamal ba pare mu continuer ci limi wax yéfer la ak limu gëm bune nak ne mom dafa nek ko xamne même ci biir julli la nek suñu jamono yi dañ koy xamal ne ko xana li dañ ko xam bune malgré xamna waye yéfer la waye bune ne man japp na ne farata la ci man waye ñom serigne diw mom du farata wala wa groupe sangam mom yéfer la mom légui lool moy bayyi bu ñëkk bi benen bayyi bi nak moy ko xamne da ko bayyi li nak mo bayyi ci jullit ñi légui moy ko xamne da ko bayyi ndax tayel bayyi ko ndaxu tayel akuk doyalal moy pa doya dal ndax doya dal julli koy mais lolou doya dal deuk lu tud moy ne ak tayelam taxna mom leg len mu julli koku taxul ñuy wax ki ki ñuy wax moy ki nga xamne dafa baye julli ci bopam mais mom bayiwu ko ne li tax mu bayiko nekul ne dane man li du farata ci man dedet mom dako ba mais neewul ne no man affaire bi du farata ci man neena mom affaire bi ga man farata la ci man mais nak awma jot quoi na bëgg di julli sax mais awma jot ngir di julli quoi wala non xamna ne farata la mais comme que man buma juddou ba legui doon won julli beuguma dal di julli ndax yeen comme si dal da ngeen ma forcer sen wax di motax man moy julli quoi lol quoi motax moy sen wax yi yambari tiaxan kat yoy rek ñuy wax non non non non lol rek ka tax ndax instant bi bu ma julle ni day mel dañ ma tek pression te man je suis quelqu'un de libre quoi dama libre quoi ana mo legui ma liberté fan la koy tek budé ni dama julli ndax yeen wax ji ngeen di wax mais nak tamen xamna ne farata la ci mana yalla ko faratal ça c'est deug koku mom nan lañ koy def koku borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuté ci ñu ci wajoju ñu nekk ni di wajumhur dañ ne wajoju mom moy laaj bi moy koku julit la am du julit ñune dumbur ne ñooñu moy hanafiye malikiye hanbali no shafi'i no hanafiye malikiye shafi'i ak ben parti ci hanbali ñom ñune koku du yéfer ginnaw bi nga xamantene ci la ñepp nak ñepp borom xam xam yépp d'accordé que ne waji bayyi julli farata tay ko sans mu am ben ngant bo xamne ngantu sharia la koku moy def na bakkar bi gina reuy ci bakkar yi bokku na ci bakkar yi gina reuy ci bakkar yi le fait que mu bayyi julli tay ko deful da d'accord nañ ci li kené wajoju non bakaram bo mu def bayyi julli wul ben waxtu lañ wax de ben julli wuko ta amul ben ngant bayyi ko julli wuko ta amul ben yene fay ko koku bakaram mo gina graw ray nit fekkon ay julit la wax da yu tok nga arroser len tarararararararararar re ray len mo xam ren di len di jël sen deret diko suxate sa tol mais bayyi julle ko gina graw hein mais tamit bayyi julli mo gina graw fekk alalu nit ño xamne dañu ko amé ci lu dagan ga fekk len braquer len jël alal do bayi julle ko gina graw ta tamit mo gina graw ndialo han waju taxawon danaka amul fam buñuy xawa wone ci tele bi rek lulul ndialo nan mom koku non bayi julli mo gina graw ndialo yoy yi julli ndialo yi mu def mais tamit mo gina graw nan façon sangara yi existe ci kaw souf fou da tamit lol moy pour won la gravité bi moy ni mo gina graw yi ma tuddu yepp waye tamit mom mu ngi exposé wu bopam ci mbugalu borom bi subhanahu wa ta'ala ak sanjam ak meram waye tamit exposé wu na nek ci bu deñul ci bayyi julli gog mu bayyi torox tangé adina ak alakhir légui nak lolu luñu d'accord légui nak mu dess lan moy atté wa yi nga xamné mom da ko bayyi ta néwul na mbir mi du farata ci man néna farata la ci man ga mais xam nga né avec le temps je n'ai jamais eu de temps xam nga sama liguey bi waxi tiaxan yoy rek ñuy wax motax xam nga ni julli fi buma wacce damay sonu buma sonné buma waccé ay heure yi may dila wax heure yo xamné c'est impossible en tout cas surtout rawati na ku nek France di julli di liguey liguey bo ñu déclarer di liguey non nan man bu may genn ay 5 heures du matin buma fi dugga danaka affaire yi ay minuit damay ñew sonu teud rek lay def buma teude danaka duma mana buma sango bok bumay lek bumay reer sax danaka bumay reer lay tambule nelaw waxe la ko no xamne waji bo comprendre lim lu beug wax moy ne yow dal limay xaar ci yow nga ne ma julli wacc na ci yow wacc na lol rek lañ beug nga wax len ko di amul lenen ndax ko lay wax lolou mom moy lolou rek la beug mom moy ne dal presenter na le bir mi no xamne bo ma comprendre pour mu julli man da nek alors que du deug moy ne ko mel nonou mo tax lolou ma julle ak sen waxu tiaxam yo ñuy wax legi koko lan moy atem ñu ñëk ñi di mazhabu imam kon abu hanifa ak imam malik ak mazhabu imam ash-shafi'i wax la tamit bo xamne ben riwaya la buñu jël ci imam ahmad ibn hanbal ta yenn hanbali tamit loolu lañu japp kéré wajoju fasikh la moy né du yéfer mais fasikh la lool moy lam moy né wajoju kator la ap pervers bu kenn nan deugal saway nan pervers reyna de pervers fasik pervers la wa jojo legi di aji def bakar bu reuy waye nak wa jojo du yefer julit la ba legi comme que reconnaître nané affaire bi farata la ci mom kon waxna la ñu wax lool benen wax bi moy né mom yéfer la bo xamantene ni genn na ci l'islam wa joju bañu julli nan xamna né farata la ci man waye xam nga ki yek yoyu motax du julli luñu wax mu né en tout cas mom du julli mais dal xamna né farata la ñu né non non non koku mom yéfer la lolu moy mazhabu sa'id ibn jubayr ak imam ash-sha'bi imam an-nakhai nako non imam al-awza'i imam ibn al-mubarak ak ishaq ibn rahowi ta lolu moy riwaya bi gina siw biñu jele ci imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi ala al-jami' imam ibn hazm mom dal dinay netali abi bi ken yefer la ne lol sayna umar ibn al-khattab nako nonu imam muadh ibn jabal ak abdurrahman ibn auf ak sayna abu hurayra ak ñeneen ci ay sahaba radiyallahu ta'ala anhum ken ñom ñoñu neena ku melni mom yefer la legi lol moy ñaari wax yi kon ñi neena yefer la ñi neena du yefer mais ñi né tamit du yéfer la moy né duñu teub rek né yéfer la moy né waji tamit day il faut no def liñ waxon sank xam nga ki mom bokku la kele ki dañe mom xamna né farata la mais duma julli ndax ay maintes raisons yo xamné yu tiaxani muy joxe en tout cas ñaari aviago légi lan moy sen dalil ñom après ban punition lañ koy tek lolu dinañ ci ñew après inshallah ñi nga xamné ñone ñom dañ koy mom yéfer la non ñi né wa mom yéfer la waji ñu né len mais yeen lan motax ngeen yéfer la ñu ne ndax yonentibe alayhi salatu wassalam mo ne moy hadith yi nga xamne yenn yi junju nañ len sank wax nañ len yi wone ne waji lolu yefer la yonnati bi alayhi mun ñu ne alquran mo ne fa in tabu wa aqamu as-salah wa atu az-zakat wa atu az-zakat fa khallu sabilahum ñu ne ndax alquran mo ne ñom moy yefer yi buñu toubé taxawal julli joxe azaka bayi len sen yoon bayi len len bu len defati dara fa khallu sabilahum ñu ne kon yéfer yi lan kañ lañuy nangu moy buñu toubé taxawal julli joxe azaka le fait que nak kon ki julli taxawaluko kon koku li nga xamne mom la mo taxone ñu waron ko bayi da ci manki julli wul kon nak koku chartu ñu bayiko la deful kon koku nonu yéfer la ba paré yonnentou bi alayhi salatu wassalam ne comme niñ ko waxe sank baynal abdi wa baynal kufri tarku salat mo la digënté lol imam muslim moko solo ci kitabul iman nako non imam abu daud ak sunan mom solo nako imam at-tirmidhi rahmatullah alayhi nako non imam ibn majah solo nako ak ad-darimi ak imam ahmad ibn hanbal rahmatullah ala al-jami' yoyanti balay saato samne digeunte entre jambi lité moy barrière bi nek entre jambi ak mu nek yéfer moy bayyi julli kon ñe koku yéfer la dako ba julliwul ah ñu na waw sem benen ngo ñu ne kon amna benen hadith bo xamantene yonnentiba alayhi salatu wasalam dane al ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman taraka as-salah faqad kafar pat bi nga xamne mo nek suñu digeunte ñom moy julli kep ku bayyi julli nak koku dafa wedd yalla faqad kafar ñu né lool dafa leer yonnati bi alayhi salatu wassalam mo né ku bayyi julli rek yow ki nga numu tudd genn nga ci diine ji ñu né len wa baxna ñu né tamit amna ci version imam jabir ibn abdullah bim solo mune yu degna yonnati bi alayhi salatu wassalam ne inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki tarka as-salah moy digeunte nit ki gor gi moy nit ki la ci djublu ak bokale moy bayyi djul nako nonu burayda radiyallahu ta'ala anu ñi ñep day sahaba mom andina kom hadith biñu waxon sank baynana wa baynahum tarku as-salah faman tarakaha faqad kafar suñu digeunte yeferi dal bayyi julle fi ne koko bayyi rek ku bayyi julli koku kefer nga yefer nga yi ci bari imam muslim ibn al-hajjaj solo na yo yenni wax nañ la ñom imam at-tirmidhi ak ñoon ñu né té yonentiba alayhi salatu wassalam bu doon yoni ay sariya ay guerre ay armée yo xamné du dem da doon wax né bu ngeen démé ñom dañuy mom même mom alayhi salatu wassalam bu démon du ñew rek songu len da doon diglu ndax dinañ ñom nod dinañ nodum dé bu dégg bu fa déggé nod du len def dara mu bayi len bu fa déggul nak mu dal li len songu ñu né lool day wané bayi julli li tax yaronte bi alayhi salatu wassalam nango songu ñooñu moy le fait que taxawalu julli mu songu len ci lool ndax lan liñu ko baña taxawal day def ci ñoom seenu deret dal di dagan ñu war leena dal di ray kon ñom duñu julli bab legi ñu ne yonnati bi alayhi salatu wassalam dane awwal ma tafqiduna min dinikum al amana wa akhir ma tafqiduna as sala mune li ñeuk li ngeen di ñak ci seen diine ji yeen dem ba ñak ko moy al amana moy koolute allahu akbar allahu akbar li ngeen di ñeuk ñak ci seen diine ji moy ak koolute ay way jile foy giseeti ku woor way dunya kalib adina katch mo fi dim siw ku beug siw sax bul waxati deug del na rek gaay di la develop star le narkat le plus international le star moy la star la plus ki écouter kay muné kon ak kooluté ko fi koolu dara mu trahir la togal fi ba yone nan defal len ma li ci ñenn ñi du ñep nak wallahi mo ngi melni mi jël sa xaaliss diko sanni ci kam waye suñu dekk non la ko fi wolu ni ci kaw yi wax sa way dama bëggoon nga defaral ma armoire mu taxé la nga fay kañ lay paré le 15 bes bo naïfé ki naïf deug moy ki baye ba le 15 mu ñew fogg né mbirum paré boy ñew ñu ay lay bo may wu lew le 15 mai la won le 17 août tax nga jot ci ndax lan awwal ma tafqiduna min dinikum al amana li ñëk li ngeen di ñak ci seen diina ji moy ak koolute tanak amul diine man la amanata la ki nga xamne amul kenn kool koku mom diine sori mune wa akhiru ma taftidun as sala li mujju nak li ngeen di ñak moy julli imam ahmad ne rahimahu allah kullu shay'in dhahaba akhiruhu lam yabqa minhu shay mom mune ci hadith bi mo imam ahmad mune comme ko yonenti ma lay sar sam dañu li mujju li ngeen di ñak moy julli mune lepp lo xamanteni ni le mujju nga ñak moy dara de satou fo kon kay waju dotul julit comme que dako ba hadith bobu nonu imam as-suyuti rahimahullah neena imam at-tabarani mom moko solo jele ko ci shaddad ibn aws ci jam'ul jawami' bo deme ding ko fek rahmatullahi ala as-suyuti wa radiyallahu ta'ala an sayidina shaddad ñune am nañ tamit yenen yo xamne ci waxu sahaba yi ay argument ñune sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kero bi mi waji genn adina dane lan la wax la hadha fil islam liman taraka as-salah fek ñu ko jam comme niñ ko gissewon ba so mi mu nan nabi bi nan mu genn wat fiñ ko jame docteur bi nako ya amir al-mu'minin awsi defal sa testament ta xamne ce li mom do ci joge biñu ko jame mu inconscient non sahaba bi ñew dulli jot mu ne nañ ko ko wax gaay na da ci mu ne dañ ko ko wax mu ñew wax ko ko mu ne ah kay wax ko ko rek mu ximmele ko ne wax nga deug ne la hadha fil islam liman taraka as-sala amul benn cieur ci l'islam kep ko bayyi julli amo benn cieur ci l'islam ku lu cieurele ci dara ci l'islam nan moy serigne di wak nga moy li walon wax sa naka lay nit bayyi julli par ñu nan sax mom serigne le ko bax la ku sori la gem ne yeneen serigne wala mais julli bi nga xamne mom lam daale di julli waje ko gën tamu bayyi julli mune la hadd amul ben cieur wajoju fil islam kep kenn ko xamne ci l'islam liman taraka sala ñel ko am moy ko fa amul cieur moy bokato fa ñom non lañ ko gis ñune am nañ benen ta sayna umar min khulafa ar rashidin dafa bokku ci ñi nga xamne ñom no yonentou bi alayhi salatu wassalam wax ne roy len sama sunna de len jaar ci sama sunna ak sunna khulafa ar rashidin al mahdiyyin min ba'di ta na ngeen ko japp mat ko ak seen deggeje bum len recc ñu ne sayyidina ali ibn abi talib benen khalifa rashid momit neena radiyallahu anhu man lam yusalli fa huwa kafir kep ku julli wul koku yefer la ñu ne ibn ummi abdin bi abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu neena man lam yusalli fala din la kep ko xamne julli wul kurul julli ku nek koku amul diine moy ne mom amatul diine wa jojo kurul julli amo diine wala waxon nañ la wax ji abdullah ibn shaqiq di abu wa'il waxon ne mom limu gis ne sahaba yonnati bi alayhi salatu wasalam liñu dajé depo ci ne kuko ba ci jëf yi julli do julli ye lolou ak kever moy neena gisul lenen lu julli dal la gis kuko ba ñom depo nañ ci ne koku du julli lolou yi fer ñu re ta julli dafa nek jaamu yalla geneen ci sen argument bo xamne ci la nit ki duggé ginnaw shahada yi moy amul benn jëf buñ la lan jëf ko ginnaw biñ lay expliquer loolu julli ndax moy li nga xamne mo gina fédalé ko ndax tous les jours la 5 fois kon ñu né nak képp kon kuko bayyi yaw dang ci genn comme ni nga xamne bi ngay dooru gukk ci l'islam loolu lañ la jikko ku ko ba mu ngi mel ya ci genn comme shahada yi ñoo yam rek loolu moy avis bu ñëkk bi benen bi moy ñi nga xamne dañ na ñom du yéfer wa joju légi nak ñi né yéfer la ñom ñoo né koku buñ koy ray koku buñ ko rayé moy né koku atém ginnaw bimu nekké yéfer moy dañ koy ray ta buñu ko rayé moy né buñ koy ray du nekk comme julit bu def comme ko xamné dafa massa am soxna wala ku am soxna bir mi lool la dé ku massa am soxna ni ndialo moy sa soxna yow fassé won nga ko amone nga soxna 1982 ba 2016 amone soxna bo bëgg mu jëm soxna nga ndialo 2016 yow dañ lay ray ndax amone nga soxna lool na du né ay waji bi mi ndialo dafa am soxna motax dédé bu doon 1970 nga amone soxna fassé ñu ñew ba 2030 nga doora ndialo koku ci sharia dañ lay ray nak lan da nga masona muhsan nga won muhsin nga won ku sangé wu nga won mason nga sey ba paré goor ak jigéen ci yam kon ñom ñu né dañ duñ ko ray comme non bi xam nga koku bu dé dañ ko ray comme ki ndialo non dañ koy sang dañ koy julé dañ koy sul ci almeru julli li mais ñom ñu né ku mel ni nak mom moy ñi wax avis bi comme ça ñu waxale ko ngir bañu gëna guddal ñom dañu ne koku buñ ko rayé ray kiffer lañ koy ray moy ne kenn duko julé après kenn duko julé lol ben la wayé kenn du fi nek sax diko sul ci almeru julli wéré kenn duko sul ci almeru julli ah non ta kenn duko julé nonu lol lañ wax legui ñi ci dess ne moy deuxième avis bi dañ waxone ne moy li wa jumhur wax ñom dañ ne nañ wax ci côté ray bi paré non ko dañ koy ray moy malikiyé yi ak shafi'i yi ak ñom ñone koku buñ ko rayé comme rayu ko julit bu ndialo ta amone soxna wala soxna bu ndialo ta amone jeuker la dañ koy day melni julit la ba legui day dess nek julit dañ ko sang dinañ ko ki dinañ ko sul dinañ ko ki hanafiyey ñom ne ken du ko ray dañ koy dur dañ koy tejj diko dur diko dur diko dur diko dur ne ken du ko ray mom dañ koy piné du genn nak kasso biñ koy duggal du genn fek julli wul diko fa tek nak ay xaj ay bugali bugal non dal lañ koy def ba kera muy dé ga gis ne finalement ñe mom dafa melni béguñ gaawé la mom mi ñom ñi ñu né déguñu yéxé la ndax ñom dañu gis né ñetti yaronte maalay saadu salaam la yahillu damu mri'in muslimin illa an sarah ñu né bi bokku ci moy né du dagan dérétu bénn julit du dagan luddul ci ñetti mbir la dérétam di dagané ñu man ko ray ñu né ah wa ay le yewen nak affaire yoyu nonu yoy yaronte bi alayhi salatu salam wax nak bi ay baye julli bok ci kon nak koku ni ñuy def dañ koy tej diko tek ay xéetu mbugal ba kéro waji li nek ko xamantene ni mom ah day mujju rek julli mañu top ko non diko dur ba kéra moy daif genn adina mom wajoju legi kon lol moy pen yi wax nañ pen yi mu jeex ñu ñëk ñu neen lañ koy ray ak ci mu nekk yéfer ñeneen ñu neen dañ koy duma dañ koy ray bok buñ ko ñetti fan yo xamne lañ ko naan julil mu bañ bu bañé ñuko ci julil nako julil muy bañ légui nak buñ ñëw ba waxtu yo xamne mom dañ ko ko def manu fe julleti lu mat ben rak légui bu mujju bi dañ koy wajé exécuter ko mais julil lay doon légui nak mu dess waji moy argument wu ñi nga xamne dañ ne ñom waji ne mom farata ci man me gaadu ma julli ndax xam nga ne li wak li lool waxon na ne moy waxu imam abu hanifa imam malik ash-shafi'i waye tamit bokku na ñi tamit li ñu tonto comme waxu abdullah ibn shaqiq bi abu wa'il ke ne amul benn julli li lu fek yonente ki sahaba yonnati bi alayhi salatu wasallam luñu d'accord que ne ñom que ne li kuko bayyi ci jëf yi que ne yéfer la muy julli dañ nan len jël nañ ci Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu mom que ne mbir yi du ki waji du julli que ne koku non du yéfer voilà lolu jël nañ ko ci sayyidina Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu tamom sahaba lawon ndax motax mom sax ñu jël ci mom am ben ñu ne imam Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu ibn al-Yaman radiyallahu anhu ma dafa am dafa wax ne dina ñew ben jamono ci nit ñi wo xamne jamono jo xamne l'islam diñu xam ni l'islam du dess dara du dess ci nit ñi jamono joju loolu la ilaha illallah rek ka ci dess bimu waxe lool mom Hudhayfa radiyallahu anhu ndax mom ku xamone affaireu fitna yek yoyu yey xew ba yawmal qiyam bokon na yonnati maalay sar sa waxon nako sahaba yeb waye mom mi da cey gina ragneeku mune lan mune bimu waxe lool kene jamono dina ñew ci nit ñi dara dootul dess ci seen islam loolu la ilaha illallah ñu ne ko mais loolu lan la leen di jariñ mu ne len tunjihim minan nar la abalaka mu ne ki ko wax lool ne ko mais bude la ilaha illallah rek ka fa dess mu ne ko la ilaha illallah joju nak mo leen di sauver ci safara ne waji la abalaka wala comme waxu cim rek yow lu dox xamoo won loolu legi loolu di ben affaire buy wane ne kon ñu ne waxu abu wa'il bi deug la waye gis nañ keneen ko xamne ci sahaba yi la bok mom japp na ne lolu baye julli du giyefer ndax lim wax ne du dess jamono jo xamne du dess ci julli ci nit ñi loolu la ilaha illallah bañ ko waxe mais lan la leen di jariñ mu ne dina leen da leen di sobe ci safa legi ñu jele wal tamit ci pour wan la yenen sahaba yo xamne même boudé jeulé nañ ci mom ko do nañ ko sank Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kene mom bokuna ci ñune mom ku bayyi le yefer la dañu jele ci walan mom Imam al-Bukhari walan bi rahimahullah Imam al-Bukhari waxna ci at-tarikhul kabir ne walan al-Hanafi sami'a ibn Mas'ud fi dhabihati as-sabi qala la ba's bihi Imam al-Bukhari neena walan bi mom de degna al-Hanafi moy walan al-Hanafi mune sami'a degna ibn Mas'ud bune al-Hanafi nak du mazhabu Hanafiya dafa amone banu Hanifa ben tribu bu tudon non ñom dañ leno al-Hanafi wala ndax li sa Hanafi amagul won ndax ko talibi ko xamne talibi Imam Abdullah ibn Mas'ud mais pour leral ndax nit man nak deg ñu nal Hanafi rek mu japp ne moy mazhab bi lolu xewagul won sax dafa am tribu bo xamne ñom banu Hanifa bok nañ leen di wax al-Hanafi walan bob mu ne mom Imam al-Bukhari ci at-tarikhul kabir rahimahullah ke ne walan deg na Abdullah ibn Mas'ud deg na ci mom zabihatu sabi moy lu ab xale rendi ba pare Imam al-Bukhari ne la ba's bihi moy ne amul problème quoi moy ne mom passable quoi legi walan bob mu ne intahaytu ila dari mu ne dama dem sama keur neena bima deme sama keur ma fekk fa ben gattu go xamne dañ ko ray dañ ko rendi mané kan moko rendi ñune ma sa goné gi moko rendi mune ma ngi watti yalla ke ne sama goné gi mom du julli neena jigen ñi neena jigen ni ko akërum ne ko ñun jangal nañ ko même bu deeru julli jangal nañ ko nan lay rendé ta tamit tuduna turu yalla bi mi rendi neena wala neena man ma delu ci Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ma laaj ko ci mbir mom sama goné gi nga xamné du julli ba paré mais bu né goné du xalé bu ndaw moy boy wala li ñaan boy xam nga boy moy comme bon li ñaan bon ci jigéen ak yoy boy pa ak goné gu ndaw moy ko koy ligéyal la bëgg wax mu né mais mom du julli jigéen ñi nako mais jangal nañ ko ta tuddu na turu yalla né na ma déllu wax ko Abdullah ibn Mas'ud laaj ko ci loolu nena mu dal dimay digel ma lekko legi nak dalil bi fi comme li imam ki wax imam al ibn qudama ci al mughni mun wa dalil ala hadha qawl an nabi sallallahu alayhi wa sallam inna allah harrama ala an nar man qala la ilaha illa allah yabtaghi bidhalika wajha allah mun dalil bi nek ci le fait que Imam Ibn Mas'ud ne waji man nga lek comme que mom la ilaha illallah mu gemno mais du julli mune dalil bi moy waxu yonnati bi alayhi salatu wasalam mune yalla haramal na safara kep ko xamne neena la ilaha illallah ba pare di ci sakku yalla rek tax demu yalla ji nekku yalla gi bok rek tax moy yalla rek tax mom mu koy def ta tamit dele nañ ci Abu Dhar radiyallahu ta'ala anhu mo hadith bo xamne mo ngi ci sahihi be may wax nan yonnati ma lay saatu samne ma min abdin qala la ilaha illa allah thumma mata ala dhalik illa dakhala al janna mune amul ben jam bo xamantene ni dina wax la ilaha illa allah lulul ne dina duggu aljana ak hadith bi mu nan dane yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa nan dane bi mu nan abu sayyidina abu dhar man qala la ilaha illa allah dakhala aljanna nena moneko wa in zana wa in sarq qala wa in zana wa in sarq qala wa in zana wa in sarq qala wa in zana wa in sarq ala ragmi anfi abi dhar nena mom sayna abu dhar yonentou ma lay saatu sam dane jambune kune la ilaha illa allah rek dakhalal janna dugu nga aljanna nena maneko affaire bi jaxal manak wa in zana wa in sarq meme budene ki wax lolou njaalona ta sakina yonnati wa alayhi salatu wassalam ne ko wa in zana wa in sarq meme budene njaalona sakina mbir mu jud bo mbir mi ci jaaxal ko balegi muneko wa in zana wa in sarq muneko wa in zana wa in sarq mu waxat ko yonnati wa alayhi salatu wassalam rebetelat ko lolou ne ko ala rahmi an fi abu dhar meme budene abu dhar mom lolou non lu ko jaaxal la ci mbir momu non yalla dal lolou wax kon ma min abdin amul ben jam qala la ilaha illa allah thumma mata ala dhalika illa dakhala al janna amul ben jam bu nan la ilaha illa allah bu wax la ilaha illa allah amul ben bur buñ wara jam ci deug ku dul yalla te ñak ko jamu di andik lor illa allah ku dul yalla mune ba pare mu gañul ci lolou ludul ne dina duggu aljana neena lolou benen argument la tamu gañu ci lolou ludul ne dina duggu aljana gis nañ ne waxul ne tu dulli ñu ne tamit te jeele nañ ci ubadat ibn samit radiyallahu ta'ala anhu wa arda mune degna yonnentou bi alayhi salatu wassalam ne kep ko xamne sedena kene amul ben bour buñ wara jaamu ci deug ku dul yalla kene yonnati bi alayhi salatu wasalam jaamam la ndawam la ta sayyidina isa ibn maryam jaamu yalla la ta ndawam la ta moy batam bi nga kaddo gi nga xamne mom la sanni ci sayyidina maryam alayhi salatu wasalam nek ruh bu tukke ci mom borom bi kene aljana tamit deug la safara deug la ludul ne yalla dina ko dugal aljana ala ma kana min amal ak lumu man di jef lumu new new ci jef ak lumu man di andi comme que gemne yi lolou yalla dina ko ci dougal aljana hadith yi nak bo deme ci kitabul iman bu sahih imam muslim liñ fa fek yeb waye yenn yi tamit imam al bukhari rahimahullah dal dina len solo walé mune amna benen hadith bo xamne bu sayyidina anas رضي الله تعالى عنه وارضى من موم سيدنا انس كن يونتي عليه الصلاه والسلام ننا يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن برا لول متفق عليه لا من سيدنا انس من يونتي عليه الصلاه والسلام ننا دينا ген سفرا كيب كو خامن ننا لا اله الا الله da bim koy wax te ci xolam mu nek ci xolam lu toll ni mbax lu toll ni comme pep bu amé lu toll nonu ta mu wax lolou koku dina dugg burra moy pep yoy ni koy tudde sha'ir moy or ci burra moy fa on céréales yoy hadith bobu ñu ne gaay moy ne hanafiyye yek malikiyye yi ak Shafi'i rahmatullah alayhi min ni hadisi ni yeb ak yi melni ñom dañuy tekki ne te yu bari la yo xamne sutuñu tuduñu yeb dañuy wone ne waji bu doon yefer la du yalla du ko duggal ci mashi am surtout hadithu abdullah ibn ubadah ibn samit bi nga xamantene ni mom yaronte bi alayhi salatu wassalam da fa doon wax naan khamsu salawatin juromi julli yo xamne yalla duko bind ci faratal ko ci jami ci guddige ci beccege guddige moy ci jour bi kuko andi ko ñew be fek ñew ci boromam fek yow doyo dolo ci dara ci julli yoyu da tamit doyo dolo sen ak mune yalla jël na pacte ci bopam te yalla dara waru ko mais lu mu war lo ci bopam ke ne koku dinako dugalal aljana dinako dugal aljana mune nak kep nak koku ko xamni andi nako moy ko xamni andi wulen andi wul julli yoy koku amul ben pacte fa yalla ben garantie fa yalla tous amuko fa insha azab bu nexe yalla nak mu mbugal ko wa insha adkhalul janna bu ko sowe nak mu dugal ko aljana walla wa insha ghafara bu mu djegaw ñom ñu ne bu doon yéfer la comme yeen hanafiyé yeek ñi yeen hanbali yeek ñi wax lool ke ne waji yéfer la buron ni yefer lo yonentiba lay sar sam du ko duggal ci machia moy ci ciobare yalla yefer mom bu dewe mu leer ni yefer direct sabara ta ken manuko fa genné innal ladina kafaru min ahlil kitab wal mushrikina fi nar jahannam khalidin fiha abadan ni nga xamne daño wedd yalla ta bokku ci les gens du livre yi juifs chrétiens ak ni nga xamne ay polythéistes lañ dañuy jaam ay xërum ñom ñepp fi nari jaar na ñu ngi bir safar ta fa lañuy sax ba faw kenn du leen fa genn khalidina fiya abadan legi ñom ñu ne ki nak bu ron lool la ñom ñu dafa leex ñi bu ron loolu yaronte bi alayhi salatu wasallam bu ron ci ñoon lañ yeen ñom ñoma yeen du ne insha'a bu ko soobe mom borom bi azabahu mbugal ko wa insha'a ta bu ko soobe adkhalawul janna mu dugal aljana kon du wax lool du ko dugal ci lool naka nonu loolu bokku ci sen argument yi nga xamanteni ni mom lañu indi ñom ki ima ibn qudama muné al khalal rahimahullah waxna fi jami'ihi mu indi tialalam jele ci ibn an abi shumayla radiyallahu anhu ab sahaba lawon muné yenenbi alayhi salatu wasalam dafa mësa genn dem quba néna am ben mbolo mo xamné dafa dajé ak mom bu mu dajél mom alayhi salatu wasalam ci ansar yi fekk ñu ngi yenu jappo ben janaza ben ak jaak buñ def ko genn adina ci buntu bi moy ci quba ci ñukoy mu dajé ak ñom yenenbi alayhi salatu wasalam ne len ma hada ne len li lan la ñu ne ko ki mamlukun li ali fulan aji kuñu mom la ngir wa diw moy wa diw sen ben jam mo genn adina ni après ñu wax kana min amri wax ko ci ay mbirum nim don def ak yoy yaronte bi alayhi salatu wasallam ne akana yashhadu an la ilaha illa allah qalu na'am walakinahu kana wa kan ñu ne mu ne len ndax mom mi doon na cede ki ni sen jamu wa keur diw wi wa tribu diw mi wala wa clan diw wi genn adina ndax mom doon na cede ne amul benn bour buñ wara jamu kudul yalla ñom ñu nako waaw waye nak yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mom mi li yog li la doon def diko wax ci ay ñaawte fiim doon def yonentou bi alayhi salatu wasallam ne len ama kana yusalli ne len ndax doon na julli ñu ne qad kana yusalli wa yada ñu ne mom du doon na julli leg leg di bayyi leg leg da doon dikkel dal mu ne len delu len ngeen dal di koy sang ngeen dal di koy outal luñ koy mouré wa sallu alayhi ngeen julli ko julle ko ta na ngeen ko sul ba pare ne len walladhi nafsi bi yadi laqad kadatil malaikatu al malaikatu tahulu bayni wa bayna mangi watti ki nga xamanteni ni sama bakkan mu ngi ci loxom touti des malaikay dox sama digeunte mom ak manak mom ñi ndekante ngir yobbu ko ci yermane yalla mune mom lolu muy wanene kon koku du yefer ndax waji moy ko xamantene ni legui dina ñew ci benen ka bo xamne bokku la gi ñuy wax bo xamne dafa niro hadith bi dama dafa niro hadith bi ni mais bokku la benen ka bo xamne dinañ ci ñew ba la ñoo tej légi kon ñom ñu né kon loolu bokku ci seeni argument yu wané né loolu nonu ki wul day wané né waji du yéfé ñu né wat jël nañ ci Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu comme mi nga xamné non la ko Imam Ad-Darqutni dal di solo ci sunanam mu né mom Sayyidina Abdullah ibn Umar ne yonentou ma alayhi salatu wassalam neena julle len sallu ala man qala la ilaha illa allah julle len ci kep ko xamne kep ku ne la ilaha illa allah julle len ko ne kon waaji nga xamne mom julli wul mais gem ne farata la ci mom mais ko gëm na la ilaha illallah ta dokoy wax kon koku gëm na ne farata la ci mom te gëm na ne farata la ci julit ñepp mais nak bu ko def ndaxu sagal ak x raison yu tax yo xamantene neena du julit mune motax imam ibn qudama rahimahullah mune ki al khalal la wax mune wali an dhalika ijma'ul muslimin فإنا لا نعلم في عصر من الأنصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ولا منع ورثته ميراثه ولا منع هو ميراث مورثه ولا فرق بين زوجين لترك صلاة من أحدهما مع كثرة تارك الصلاة ولو كان كافرا لا ثبتت هذه الأحكام أحكام كلها ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام مومنه كني تا داي لي وانه تاميت واجدو ييفر مون اجماع جوليت ني لا كني نون xamuñu sax ci ben jamono ci jamono yi kenn ko xamne dane mom waji bayyi julli ku bayyi julli rek kenn duko sang bu dewe kenn duko julle kenn duko sul ci bammelu jullin ni ta koku ta tamit keune dañ koy téré yi ni mu wax moy yi nak moy yi nga xamne yéfer lañ koy def moy ko xamne bu dewe kenn duko sang mu ne xamuñu ta lol moy ijma'u julit ni ta xamuñu ci benn jamono bo xamne dañu ne kene ku bayyi julli dañuy bayyi sanguk julle ko sul ko ci khabru julli bi ba pare tere ñi nga xamne ñoko wara don ne ko do ko don ba tamit lol la de ku xassa doon yéfer mom lum la jégé moy manoto ci mom dara alala bu doon milliardaire bop ci milliard bu déwé yow bokko ci même bu dé mo lu jur yow motax ko bayam nekkon l'homme le plus riche du monde tew ngay julli mom mu yefe bu dewe mirage bi yebo yow la tamuy de nga ci wawuna genn sa xel bu dewe nak amo ci deureum ndax yefe rek julli ñoñu duñuy donante voilà nako nonu bo fi amé femme bo xamné du julli ap mo xam ap yefe nga ap chrétien wala juif mu nekk la femme la plus riche du monde yow ngay julit bu dewe na la leer mais même boudé amu ngeen ben dom amu ngeen tous ñen am dom ak ñen ñak ko ci yam sa dom mom manu ko don yow ci sa bop do ko don milliard yoy bu yabo ngeen dal dikoy gasul xamne yeen bokku ngeen ci kon ñu re xamuñu ci ben jamono ci jamono yi kene ko baye julli dañ koy baye sang baye julle baye sulti almeru julli di téré ñi nga xamné ñoko wara donu ke ne du len donu wala ñu téré ko mirasam ñiko warona ñi nga xamné ñoko warona miras waye tamit gisunu kenn ko xamné ku bayyi lool ñu dal di tassaré takali di gënte ñaari ñuy sey ndax lan kenn ci ñom bayina julli a condition mu gëm né mom lan julli yi farata la mune ma katrati anda bari wayu lol li ni xew gis nga lol du legui rek la xew motax mune ma kasrati tariki sala ak bayyi ko djulli ci bir djulli ni te gem ne farata la yu ñu bare ci bir djulli ni te ma suñu deg ci ben jamono ci jamono yi ke ne bayyi nañu djulle ko duñu ko sul yefer dox ko até yefer malgré ñi bayyi djulli ni ñu bare moné kon walaw kana kafiran bu nekkon ni waji yefer la kononté kon donna sax ci ay atté dinañ sax ci lool moné wala na la mu taxamuñu baynal muslimina ci julli ni khilafan ben wuté fi anna tarika sala ki baye julli yajibu alayhi qada'uhu kep ko baye julli ni julli wo comme wajoju non ne man xamna ne farata la ci man ak ki ñepp de ne man duma julli ko bu ñewé ba bes di commencer julli day fay mu ne xawma ben wuté ci keune ci julli ni keune ki bayyi julli day fay dafa war ci mom mu fay julli yeb yi mu bayyi won mune walaw kana murtadan bu don nak ku murtad la comme li hanbali wax ak ñi and ak ñom rahmatullah alayhim ken ko ab murtad la lam yajib alayhi qada'u salatin wala siyam du war ci ñom ci wa joju muy fay ben julli wala wo moy buñ len topone ci wax ji ñu wax ne yefer la kon bu commencé waaté julli waxtu yako raw julli yako raw waru ko fay waaw ndax ab julit moy fay ay julli yu ko raw mais ab yefer bu tup tay ken du ko ne a yow kan nga ne kon majeur muna man 2000 ñu ne ko legui 2000 ba legui fayal sa julli dede ken du ko fay lo julli mo way ay koram ken duko fay alors que boudé djulit la mom day fay légui nak mouné kanta hadith yi nga xamné ñoo fi jitu moy yiñ fi tuddu yi nga xamantene ñoy wané né ko ki yéfer nga digënté bi nek entre djulit ak kudul djulit moy bayyi djulit ak shirk mouné hadith yoy yépp daño nek ci yoon di gina taral mbir mi wané wajjo mo ngi ci danger bu reuy comme liñu bé won ne gis nga koku ay ray nit ñi rek ba braqué ñepp sacc alolu ñepp sacage fepp rend nit ñi mo gina moy graw ndialo ñepp ba koku ndialo ay wajuuma gina moy graw bu baye julli ha wala lool lañ la mu ne ci domaine bobu la ngir wan gravité wu ak tamit miro gi nga xamne mom la wajoju baye julli gi mu baye li mu miro ak nek kefeel والتشبيه له بالكفار لا على الحقيقه وملو غين كو ملال لو فيت باي كاتو جولي بي اك ييفيري نيكول لي ييفير لو كوم نيوم وايي دا فا ملني لي يونتي بي عليه الصلاه والسلام واخني سباب المسلم فسوق وقتاله كفر نيس غاني اب دوليت ديكو ساغا كو واخ لو نياو كوك اك غينو توبل اك بيرفيرسيتيل waqitalu kanta ñew nak bay xex ak mom ba diko ray kufrun ak yefer la ta kefer la ta lolu tekkiwul ne waji ku rayu julli rek yefer nga ci sase lolu meme hanbali rahmatullah alayhi d'accord nañ ci affaire bobu lolu hadith la bo xamne muttafaqun alayhi la mune yoyu bari na ci yo xamantene ni ay hadith yu mel non ak kep ko xamne dafa askano ci fo xamne bokku fa koku yefer la yoy yeb day wane wajoju comme ne man mu leer ko ne mom ki juro ko kene ko jur ngir mo xam x raison pour ami papier yemel nono en tout cas yonentou mala sar sar lol ko yefer ak tamit ki nga xamne dane mokam ya kafir yow yefer nga mun faqat ba abi ahduma kenn ci ñom dina nek lo mo leer na ne kenn ci ñom mo soit muy deug ci kim ko wax wala rek muy mbir mi retourner ci waji wax lolou ne waji yefer la ta doon ko won mok yoyu non ñom ñoo niro waye tekki wol ne waji yefer la ci comme yefer yi nga xamne ñom geemuñu yalla mu ne tamit bokku na ci hadith yu mel non yu wanene moy li ñi wowe comme imam al-bukhari kufun duna kuf moy ak kefer go xamne bokkule ko kefer moy agul ci kefer moy kefer gu reuy moy bim ne man ata haidan aw imra'atan fi dubriha faqad kafara bima unzila ala muhammadin yananti ma alayhi salatu wassalam ne kep go xamanteni ni dafa dikke ku jigenam moy soxnam nek am nek periode regle di gis ay regle wala bok gisul ay regle mais mu daldi seyek mom fi nga xamne fila dem won ak yi di genné moy né soit sa yow sa boro sa soxna nek en période de règle nga sey ak mom ci peuyam wala bok nga sey ak mom ta nekul période de règle mais ci amusam ci ginnaw gi mo né kokou nonou faqad kafara deug deug weddina bima unzila ala muhammadin ci li nga xamné mom lañu wacce ci sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam may hadith yu bari yu mel non yoy yeb même ñi nga xamne nenañu ke ñi yéfer lañ xamnañ né hadith yoy dañ nan ci bari dañ nan bir mi kufrun duna kufr la moy ak kéfer go xamne bokkol ak kéfer gele lool nak yu bari la mona imam ibn qudama rahimahullah muné wa ashbahi muné yi nga xamné ñoo niro gi hada mimma urida bi tashdid fil wa'id wa huwa aswabul qawlayn mom hanbali la rahmatullah alayhi nek imam bu mak ci ngiru hanbali moy imam ibn qudama bi borom al mughni ak tamit mo def ki bobu tamit bim def umdatul fiqh ci mazhabu hanbali rahmatullah alayhi nekon talib cheikh abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala anuma mom muné yi mel ni yeb moy yu mel ni nga xamné yonentou allah sallam dañuy tuddu ak kiefe ngir taral la ci tekku gi nga xamné mom lañuy tukku ku def ol muné wa huwa aswabul qawlayn wallahu aalam ta moy li nga xamantene ni moy li gina deugar moy li gina deugar ci ñaari wax yi kene yéfer la wala du yéfer fek japp na né gëm na né farata la ci mom né ak sagana tax du ko def koku nonu moy né kok inshallah li moy né mu ngi ci bakkar bu reuy waye nak defuko yéfer ta lol moy li gina deugal wallahu ta'ala légui nak pour jéxal moy li ni ñu wax ni atay yéfer la am du yéfer xam nga ko ñëk gi dañ la mom dafa baye julli mais ba paré né mom du farata ci man fen wala farata la ci man mais du ci farata ci kenen wala mom muy julli sax mais xamna né farata la ci man mais du farata ci ñëlé wala bok mané man ma ngi julli mais mbir mi damay barkéru rek mbir mi du farata ñoo ñëp yéfer la ñiñ la tuddal ni légui mu dess ñeneen ki nga xamné mom né la farata la ci man mais dako sangane du julli ndax man ki li watax am na sama liberté yag na ko xam tu julli wu ma tay bu ngeen ma beugé forcer ni ba ma julli lolou motax hanbali ne ku mel non wax deug yalla da ko yéfer ko xamné mom paré na ngir ñu ray ko mu baye julli nay ko ko gay ko yéfer la ko xamné saway bu ñor na non xam nga sama liberté fi buguma ñew ñu naan dañ ma forcer bayyi bañ ray ko ndax baña julli ngeen naan ay ndax gëm ne mais gëm ne mom julli farata la ci mom koku nonu lañ la ne li gina deuguer moy ne mom du julli la mais wax nañ la pen yi ñi nenañ hanbali mom dañ koy ray mu nekk yéfer hanafiya yi ñom nenañ dañ koy japp diko door diko tek ay punition ba kara muy def ak julli wul maliki ak shafi'i ne dañ koy ray comme peine buñu tek ab julit légui nak mu dess pour finir nit ko xamanteni ni da lol aka bari suñu jamono ta bari nak comme ni imam ibn qudama wax comme ni mu bare ñom seen jamono moy ko xamanteni ni duggul ci atté yi ñu wax ni yépp ko xamné tay mu julli suba du moy ko dikkelé comme niñu gis sank ci hadith mo taxon man won na ci ñew ku mel non mom ñepp ñi né ku baye julli yéfer la ak ñine du yéfer ñom ñepp ci d'accord né koku taxul ñuy wax koku julli la mais julli la bo xamné mu ngi ci danger moy tay mu julli wala bu amé problème lay julli at mi man na am at mi ben yoon la ci julli koku julli la même ñine dafa baye julli ñom japp nañ né koku julli la ndax lan julli na mom mu ngi julli mais moy da koy dikkel tay mu julli mom dal ay humeur dal la yor yo xamné tay bu ko bu nekké en forme julli bu nekul en forme baña julli koku nonu mo ngi ci danger mais bokul ak atté yi ñu doon wax mom jullit la mais jullit bu sagal la ta lool ku sét lu xamné jamono ji moy li nga xamné mo ëpp jullit ño xamanté ñu bari bo bari nañ quoi ño xamné ay jullit lañu lég lég ñu julli lég lég duñu julli ñoñu nak ñu ngi ci danger mais ay jullit lañ ba légui wallahu ta'ala alam xamna kon dañuy yem fofu ci walu li nga xamne dañ na won dinañ ko wax ci walu julli moy li yonnati bi alayhi salatu wassalam jele ci asaman si nonu te sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ñew ci suba ga jangal ko waxtu yi julli yi ci jotaay bi di ñew inshallah ñu andat ak alayhi salatu wassalam ci sira yu barkel itam solo والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.